În seria noastră Învățați germana la Vocea Germaniei, Lern Deutsch bei der Deutschen Welle. Ascultați cursul radiofonic Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Liebe Hörerinnen und Hörer. Bună ziua, dragi ascultătoare și ascultători. Vă prezentăm astăzi lecția 21 din seria 1, intitulată Am fost la Essen. Ich war in Essen. Vă mai amintiți conținutul lecției trecute? Un client al hotelului, domnul Mayer, se îmbolnăvește. Dr. Thürmann, care îl examinează, stabilește că are o gripă. Sie haben eine Grippe. Toată lumea se liniștește aflând că domnul Mayer nu e grav bolnav. Nu e atât de grav, spune Dr. Thürmann. Das ist nicht so schlimm. Acum doamna Berger știe că domnul Mayer e în sala pentru micul dejun și profită de ocazie pentru a sta de vorbă cu el. Vrea ca discuția să aibă loc în biroul ei. Büro. Încercați să înțelegeți cum procedează doamna Berger. Guten Morgen, Herr Mayer. Guten Morgen. Sind Sie wieder gesund? Ja, danke. Gott sei Dank. Na, das ist schön. Ach, übrigens, ich habe noch Ihre Flöte. Ja, ich weiß. Gehen wir doch in mein Büro. Da ist auch Ihre Flöte. Ja, gern. Cu siguranță că ați înțeles. Flautul domnului Mayer se află la doamna Berger, care îl păstrează în siguranță în biroul ei. Acolo vrea ea să îl restituie domnului Mayer. Mai întâi se interesează însă dacă domnul Mayer e din nou sănătos. Gesund. Sunteți iarăși sănătos? Sind Sie wieder gesund? Domnul Mayer s-a însănătoșit, ceea ce firește o bucură pe doamna Berger. Ei, asta e bine. Na, das ist schön. În trecere amintește și de flaut. A, de altfel, flautul dumneavoastră e încă la mine. Ach, übrigens, ich habe noch Ihre Flöte. Doamna Berger îl invită amabil pe domnul Mayer. Dar să mergem în biroul meu. Gehen wir doch in mein Büro. Ca motiv al invitației, doamna Berger invocă flautul. Acolo e și flautul dumneavoastră. Da ist auch Ihre Flöte. V-ați dat de sigur seama, dragi ascultătoare și ascultători. Adevăratul motiv al invitației este că doamna Berger vrea să știe de ce domnul Mayer a dispărut din hotel fără să plătească și fără nici o explicație. Ca să-l determine să dea explicații, începe cu constatarea că dispariția lui s-a părut ciudată. Știți, a fost ciudat. Wissen Sie, das war seltsam. Apoi doamna Berger îi povestește ce presupunere a făcut. După cum știți, toate acestea s-au petrecut în ziua precedentă. De aceea, doamna Berger istorisește totul folosind o formă a trecutului și anume imperfectul. În cursul discuției apare și o formă de imperfect a verbului sein, a fi, și anume war. Încercați să înțelegeți cum se termină convorbirea. Wissen Sie, das war seltsam. Ihr Zimmer war leer, alle Sachen waren weg, Sie waren weg. Und ich habe nicht bezahlt. Ich verstehe Ihr Problem. Na, dann ist ja alles gut. Entschuldigen Sie bitte. Ich bezahle sofort. Ați înțeles probabil că domnul Mayer vrea să plătească numai decât. Mai înainte, doamna Berger i-a explicat de ce își făcea probleme. Camera dumneavoastră era goală, toate lucrurile dispăruseră, dumneavoastră plecaseți. Ihr Zimmer war leer, alle Sachen waren weg, Sie waren weg. Domnul Mayer înțelege imediat că doamna Berger face aluzie la faptul că n-a plătit și completează. Și eu n-am plătit. Und ich habe nicht bezahlt. Adaugă apoi cu înțelegere. Înțeleg problema dumneavoastră. Ich verstehe Ihr Problem. Doamna Berger e destul de înțeleaptă ca să nu insiste. Ei, atunci totul e bine. Na, dann ist ja alles gut. Domnul Mayer se scuză și adaugă că plătește imediat. Sofort. Ich bezahle sofort. Însă, în mod evident, domnul Mayer vrea să-i mai povestească doamnei Berger ceva. Este vorba de ceartă, Streit, și de orașul Essen, care se află la circa 100 de kilometri departare de Aachen. Pentru că istoria domnului Mayer se petrece și ea în trecut, folosește și el forme de imperfect ale verbului haben, a avea, și anume hatte și hatten. Ascultați acum povestea. Tema dumneavoastră este să aflați cine locuiește la Essen. Also, ich war hier in Aachen. Ja, ich weiß. Ich hatte ein Konzert in Aachen. Ach, interessant. Und dann war ich in Essen. Sie waren in Essen? Ja, meine Freundin wohnt da. Aber wir hatten Streit. Dann hatten Sie ja auch Probleme. Und wie? Așadar, la Essen locuiește prietena domnului Mayer. Domnul Mayer spune mai întâi că era la Aachen. Also, ich war hier in Aachen. E un lucru pe care doamna Berger firește îl știe. De aceea el adaugă ca o explicație: aveam un concert la Aachen. Ich hatte ein Konzert in Aachen. După aceea domnul Mayer a plecat la Essen, deoarece prietena lui locuiește acolo. Meine Freundin wohnt da. Domnul Mayer explică mai departe. Însă am avut o ceartă. Aber wir hatten Streit. Doamna Berger se gândește că totuși Mayer a vrut să plece. Însă se mulțumește să gândească fără să spună. Dimpotrivă, își manifestă înțelegerea. Așadar, aveați și dumneavoastră probleme. Dann hatten Sie ja auch Probleme. Așa se întâmplă uneori, dragi ascultătoare și ascultători. Există în viață unele povești despre care nu afli niciodată dacă sunt adevărate sau nu. Așa că nu vom ști nici noi dacă istoria domnului Mayer despre cearta cu prietena lui e adevărată sau e o pură invenție. În această lecție am folosit pentru prima oară o formă de trecut a verbului. Am dori acum să vă explicăm formele de imperfect ale verbelor sein și haben. E vorba deocamdată de formele de imperfect pentru persoana întâi și a treia singular ale verbului sein. Aceste forme sunt identice, și anume war. War. Ich war in Essen. Ihr Zimmer war leer. Forma verbului la adresarea politicoasă cu dumneavoastră este waren. Waren. Sie waren in Essen. Forma de imperfect pentru persoana a treia plural este de asemenea waren. Alle Sachen waren weg. Forma de imperfect a verbului haben este la persoana întâi singular hatte. Hatte. Ich hatte ein Konzert. Forma verbului la adresarea politicoasă cu dumneavoastră este hatten. Hatten. Dann hatten sie ja auch Probleme. Forma de imperfect pentru persoana întâi plural este de asemenea hatten. Wir hatten Streit.